Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Hard Rock. Şey, blues bazlı Hard Rock diyelim. Tabii ki blues bazlı Hard Rock deyince de artık coğrafik açıdan nerelerde dolaşacağımızı da tahmin edebiliriz. İtalya falan değil mi? Tabii İtalya, ondan sonra hafif şey Türkiye. Çin. Ondan sonra da şey üzerinden Pakistan üzerinden. Tabii, Çin. Çin'den çok çok güzel aynen gruplar. Ama işte arada böyle garip ülkelerden de gruplar çıkıyor. Örneğin Kanada'dan çalacağız. Evet, ilk defa çalıyoruz. Kanadalı ilk grubumuz bu. Evet. Son dönemlerde oldukça çok şeyden Malezya'dan grup çalmıştık. Üst üste Malezyalı grupları çalınca Kanada'dan bir tane gelince insan şaşırıyor tabii. Ne ekmek çıktı Malezya'dan. Malezya'dan gerçekten vallahi billahi. Yani. Abi şu ara hiç İsveç'ten adam çıkmıyor. Bir tane iki tane grup çalabildik İsveç'ten. Derken programımıza geyinin yemiş arkadaşlar olarak. Geriye dönelim. Three Headed Giant bu sıkı bir Kanadalı grup. Montreal'deler. Fransız. Evet, yani adamlar tamamen zaten Facebook sayfaları bir tek Fransızca var. O da Fransızca baştan başa. Bing'den çevirerek bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Ya ben şeyi anlamıyorum. Birkaç işe yaramıyor grupta da yani daha biz çok tabii görüyoruz da. Abicim İngilizce albüm yapıyorum. Fransızca biyografi falan koyuyorsun yani. Yani ne? Hayır, Fransızca biyografiyi geçtim Ömer. Kendi web sitesi bile yok. Facebook sayfası var. Facebook sayfasında dediğin gibi her şey Fransızca. Bütün fanlarıyla yazışmaları Fransızca ama dediğin gibi İngilizce müzik yapıyor. Niye? Bana bir garip geliyor. Yani, garip geliyor. Yani yani öküz gibi de çalıyorlar. Ve çok iyiler. Yani zaten İngilizceleri de iyi bu arada. Genelde ben reaksiyon gösterip biliyorsun beni yani çalmayalım. Bunu çalmayalım, yapmayalım diyorum. Çünkü yani gerçekten adamlar kendilerini tanıtma zahmetinde bile bulunmamışlar. Ve bu arkadaşlarınla ilgili elimizde sadece ve sadece Montreal'de yaşadıkları ve isimleri var. Başka hiçbir şey yok. Ama müziği dinlediğinde gerçekten çok iyiler. Anladığım kadarıyla ilk albümleri. İlk albümleri. Kendi isimlerini verdikleri ilk albümleri. Ve yani adamları dinlediğinde bu tarz hard rock'ın hatta nasıl diyeyim vokalin ön plana çıktığı blues'un ağır bastığı hard rock'ın ki bu çok özel bir niş. Evet, işte bunu şu anda Any Answer yapıyor. Aynen. Çünkü vokalin range çok geniş. Üst notalara çok rahat çıkıyor. Detone olmuyor. Üst notalarda sürtone olmuyor. Ve bunun yanında da müzik blues ağır bastığından çok melodik. Çok çok harika lead break'ler var. Harika melodiler var. Aynen. Bunu eskiden Kingdom Come. İşte Led Zeppelin'in devamı diye 80'lerde çok çok iyi yaptı. Devamını getiremedi. Veyahut da devamını getirse bile biz fazla bir şey bu. Çünkü bir sürü albümü de var. Hala Kingdom Come'ın hala birinci albümüyle bir tanınır ama biz hatırladığım kadarıyla 2 yıl önce en son albümlerini çalmıştık. Fena bayağı da dedikodu. Değil. Çok fena da iyiydi. Evet. Ama popülerliğini yitirdi tabii. Bitirdi. Yani. Evet. Yani dediğin gibi artık ben hala severim ama. Benim en sevdiğim gruplardan biridir. Answer Amerika'yı tutması sayesinde yani Kingdom Come. Answer biraz daha şey modern hard rock yönüne gidiyor şimdi. Bir de şey de 70'ler 80'ler pump evet, şeyi de var yani böyle var. Yani adamlar seyirciyi işin içine alan gang vokaller şeyler yani bir görsel sahnede bir görsel show yani her açıdan bir o ne derler o glam bir hava da var. Evet tabi. Yüksek topuklar, şey giyimler, adını söyle şıkır şıkır giyiniyor. Yani bir şey havası da var orada. Queen havası da var. Ve yani Answer dediğin gibi başka bir tarz. Yani Answer'ın biz ilk albümünü çok beğenmiştik. Evet, İkinci de fena değildi ama ondan sonrakileri beğenmiyoruz. Zaten tarzını da değiştirdi. Evet. Bilmiyorum seni artık çekiyor mu yani? Buckcherry'e bak örneğin. Buckcherry bu tarz değildir tamam da. Buckcherry de ilk çıktığında kendi tarzında ki o da biraz şey vokaldir biliyorsun yüksek range'de evet, geniş tabii range'de oynayan yüksek notaları rahat vuran vokaldir. Onun da ilk albümleri çok iyiydi. Evet. Sonlara doğru artık Buckcherry de yürümüyor. Euroman. Yani yani abi ben şeyi söylüyorum yani şıkır şıkır giyinmesi artık seni cezbediyor mu? Yok, 80'lerde 70'lerde çok ilginçti. Yani, görsel açıdan zaten işte örneğin sen bana işte programdan önce eğlenirken bir işte David Thousand mıydı? Evet. Onun konserini seyrettirdin. O bir görsel şov öyle evet. Bir konser. Hı. Yani işte o açıdan bir konsere gittim ve hoşuna gidiyor. Ama yani Answer'ın giyinmiş, öyle giyinmesi evet. Şey yapması. Oradaki çok etkileyiciydi ama tabii. O tabii orada bir şov var. Var şov var. Tiyatral. Sahnede bir teatral bir şey var. Evet. Yani bir sürü insan bir sürü şey yapıyor ve seyirciyi kendi içine çekip alıyor. Aynen. İşte Answer'da ilk başlarda bunu yapıyordu eminim. Yani gidiyordun vibe ediyordun. Ama Answer'ın ikinci konseri seni o kadar sarar mı? Sarmaz. Sarmaz. Yani onun için şimdi Three Headed Giant'a dönersek bunlar Kanadalı adamlar. Bunlar da işte bu geniş range'de işte vokali bir bunlar biraz daha underground takılıyorlar. Ha, öyle onu düz, diyecektim düz yaşa. Değiller. Yaşa bir de o yani çünkü daha modern öğeler ağır basıyor burada. Aksak yürüyüşler, ters yürüyüşler falan yapıyorlar. Jamie Saint Hilaire. Hilaire mi diyeceğim artık buna? Ne diyeceğim? Nasıl okunacaksam? Jamie Hilaire. Yani gerçekten çok başarılı bir vokal ve çok çok büyük bir ihtimalle ortada gitarist de göremiyorum. Bir davulcu ismi var, bir basçı ismi, bir de vokalist ismi var elimde. Büyük bir ihtimalle bu adam her şeyi yazıyor. Evet. Ve gitarist getirtiyorlar. İşte arkadaş ya da kendi çalıyor. Veyahut da kendi çalıyor. Ama bu vokaller demiş, gitarlar dememiş kredilerde. Onun için yani dışarıdan gitarist getirttiklerini düşünüyorum. Tabii grubun beyni bu. Nasıl Answer'da solist grubun beyni ise adamın adı aklıma gelmedi. Burada da vokallerdeki James Sant ile grubun beyni. Evet girişi yaptık. Aynen girelim. Three Headed Giant'ın kendini ismini verdiği The albümden. Machine. The Machine. Find a river. Evet, şimdi Amerika'da gene kıtada kalıyoruz. Bu sefer Ohio'ya indik Montreal'den. Dümdüz aşağı inerseniz gerçekten Montreal'den Ohio civarını bulursunuz herhalde. Midwest çok yolda değildir. Bir işte Amerika'nın kuzey eyaletlerini geçeceksin. Ondan sonra hemen şartlanak aşağıda aynen. Ohio'dasın. Tam karşında. Tam karşında yani. Çok uzak değiller birbirinden. Snakehead Ritual. Bu arkadaşlar kendi isimlerini verdikleri ilk albümlerinden sonra şimdi Ceremonial Thunder'la tekrar karşımızdalar. Bunlar sert blues müzik yapıyorlar. İşte ilk albümde zaten olay hani 1980 öncesi White Snake AC/DC havalarındaydılar. Hatta bir Hendrix havası da olan bir şarkıları olduğunu hatırlıyorum. Çaldık çünkü. Şimdi ikinci albümleri Ceremonial Thunder'da olay biraz daha artık hard rock'tan blues based rock'a aynen, dönmüş. Aynen. Artık biraz daha mountain işte efendim kaktüs, kaktüsün sert versiyonu. Yani oralarda dolaşmaya başlamışlar. O tabii çok hoş. Çünkü yok. Böylesi pek çıkmıyor. Çok az. Çok az. Evet. Yani Amerikalılardan da çıkmıyor. Yani bu değişik bir şey bu. Nasıl derler? Bir ruh. Yani çok az müzisyen de artık bu böyle müzik çalmak içinden geliyor ve hatta çalıyor. O nedenle Snakehead Ritual, yani şimdi şey yaptık. Böyle senle şarkı seçmeden önce, grup seçmeden önce ne yapıyoruz? Önümüze 20-25 tane grup alıyoruz. Ve hızlı hızlı dinliyoruz. Örneğin ben bu Snakehead Ritual böyle langadan karşına böyle bir dinlediğin anda aa diyorsun. Evet, aynen. Hani nasıl bir tanesini 5 saniyede atıyorsan bunu 2 saniyede dur diyorsun bunda. Aynen. Hop şarkının ortasına gidiyorsun, melodiyi dinliyorsun, vokali dinliyorsun. Ondan sonra takılıp kalıyorsun. İşte böyle grup en değerli grup benim için. Yani kendini bir şekilde sana satabilen, pazarlayabilen benim gerisi fazla umurumda değil. Çünkü benim de kendime göre bir müzik zevkim var. Ve bu tür grupları her daim makbul Kredi. Buluyorum. Aynen. Yani çaldım, bu da hoşuma gidiyor. İşte Snakehead Ritual o açıdan gerçekten. Yani ilk kulağına gelen melodi seni etkilediği zaman zaten tabii, yakalıyor. Yakalıyor. Aynen. Yani işte 70'lerin blues rock'ı, hard rock'ı artık ne derseniz buna. Bu yapılması çok kolay bir müzik de değil. Değil abi. Artık fazla da yapılmayan bir şey olduğundan dolayı tarzı buldun mu, grubu da yakaladın mı biraz üstüne gidiyorsun. Snakehead Ritual o açıdan hoş. İkinci albümlerinde bu tarza daha yatmaları daha da hoş. Çünkü daha serttiler. Ve Ceremonial Thunder o açıdan gerçekten bu programın güzel albümü. Sağlam albüm. Evet, Ceremonial Thunder da yani, değil mi yani? Aynen. Hoş da bir isim koymuşlar. Yani üçlü grup ismi zordur. Kolay değildir. Her zaman ikili kullanılır ama. Ama albümünü çok beğendim. Dinleyeceğimiz parçadım ama dinleyelim. Understand. zorluyorlar. Aynen. Nasıl zorluyor? Yani düz şeyin üstüne o şey onu çok güzel yapıyordu. Bak eğri oturalım doğru konuşalım. Chris Cornell Soundgarden'da o high pitch vokali değil mi? Zaten. Benziyordu da değil mi? Evet. Yani o vokal gerçekten. Onu çok enteresan yapıyor tabii. Tabii. Yani bir böyle yukarıdan aşağı inip tekrar çıkartıyor. Aynen, aynen. Yani o kesinlikle grunge, grunge olduklarını kabul etmiyorum Soundgarden'ın o nedenle. Grunge diye bize satmaya çalıştılar ama. Yani tabii şey. Yani biraz dedikoduya girdim gene ama. Girelim girelim. Led Zeppelin'in daha psychedelic'i biraz yani, daha dark. Bana kimse onu grunge diye yutturmasın. Yani grunge Seattle'dan çıktılar da şuydu da buydu da. Grunge grupların arasında yani uzaktan yakından bir Pearl Jam'le veyahut da bir Nirvana'yla bir Alice in Chains'le ilgisi yok o grubun yani. Yani Alice in Chains'in de ne kadar etkisi var? Doğru söylüyorsun. Alice in Chains'de ne kadar dersen. Evet doğru söylüyorsun. Alice in Chains de tam grunge değil. Değil. Onlar da kendilerine göre şey farklı. Vallahi yani evet ne diyebiliriz Alice in Chains? Alice in Chains daha sentimental, daha evet. Dark. Aynen. Örneğin Soundgarden birazcık daha senin de dediğin gibi psychedelic Led Zeppelin. Led Zeppelin zaten psychedelic'tir de hani nasıl anlatırsın onu? Bir kere vokaller tamamen Led Zeppelin'e öykülen vokaller. Tabii canım ya. Yani Chris Cornell'in. Yani hard rock yapıp da Led Zeppelin ya da Deep Purple'a öykünmeyen bir vokalist ya da AC/DC yani o skala mesela 3 tane skala var orada. İşte Led Zeppelin, Deep Purple. Deep Purple'da da bir sürü vokal olduğu için hepsi de iyiydi. Doğru. O üçüne de, üç dördüne de öykünen bir sürü insan çıktı. Yani en başındaki dediğin gibi high pitch vokal, Ian Paice, Ian Paice diyorum, Ian Gillan. Ondan sonra şey geliyor, David Coverdale geliyor, blues rock'ın Allah'ı. Aynen. Ondan sonra da artık Jolene Turner'ı sayardı. Yani sesi şey onu da, yani. Onu da inanılmaz bir blues gırtlağı. Glenn Hughes. Çok beğenir. Glenn Hughes yani. Dediğin gibi back vokaller, ana ya, vokaller. Basçı olarak ama orada. Ya, değil ana vokal yaptı ya bir sürü şarkıda. Yani. Ana vokali var herifin aynen, yani. Aynen. Şey. Yani ondan sonra gelen gruplar onlara öykündü. AC/DC de bunlardan biri AC/DC bence. AC/DC Aerosmith. Aerosmith'e öykündü vokalistler. Çok doğru. Yani doğru, onlara doğru. Öykünen vokalistleri de sayarsak işte. En büyüklerinden biri Axl Rose. İşte Led Zeppelin'le Aerosmith arasında dört döndü gitti yani. Yani. Dediğin gibi o müzikte de. Ondan sonra büyük vokalist. Yani Queen Moon de var tabii bu öykünen. Ama yani o Queen'e öykünüp. O senfonik rock diyorum ben. Yani insanlar Queen'e öykünüp söyleyemediği için Queen başka bir şey. Queen'e işte en yakını Hono çıktı. Yani işte bir dinliyoruz. Yani onu. Sesi benziyor yani, ama yani adamın. Yani Freddie Mercury'nin şimdi yorumu şeyi yorumu farklı. Şey bambaşka. Dinledin mi? Ben daha dinlemedim. Neyi? Freddie Mercury gibi. Yo şey o yapan. Açıdan. Ben yeni bir şey mi çıktı? Çünkü hayır, çıkıp yani çıkıp Freddie duruyor Mercury ya. Freddie Mercury'yi öykünüp aynısını hayır, yapıyorlar ama hani evet, kendine yok, has hayır, hayır, onun gibi hayır, söyleyebilen. Hayır. O apayrı bir şey evet. Ya canım. O. Ama diğerlerine bir damarı yakaladı o benzeyen yani. Bir tek Axl biliyorum. Ondan sonra da çıkmadı daha. Yok. Yani işte Chris Daughtry bilmem ne yok be şeyler abi, söylüyoruz yok, yeni vokalistler yok. Miles yok, Kennedy yok, çok yok, geniş range'ler ama o hayır, kendine. Hayır. Ama bunların hepsi iyi vokaller. İyi vokaller. Ama öyle hani perfect tarz değiller. Olarak tarz olarak seni yeniler arasında şey yapacağım bir aman aman diyebileceğim bir vokal biraz düşünürüz yani yok duyamıyorum şey yok. Yani kulağıma gelmiyor. Çok iyi vokaller var. Çok hiç iyi vokaller detone tabii, olmuyorlar. Tabii. Canım, Allah şey aşkına yapmıyor. Avrupa'dan ne İtalyanlar yani, çalıyoruz. Ama yani bir şey yok. Yeni bir şey. Hornlande. Yok değil mi? Ona da o da şey olmaz. Yok aslında onu söyleyebiliriz. Lande belki aynen, kendi tarzında. Aynen. Lande derim. Lande deriz evet. Doğru yani, Lande deriz. Çünkü yani Dayo gibi söyleyip ama kendi konsepti tarzını da yaratmış bir adam evet. Doğru iyi hatırlattım. Bak onu ben şu oradan ederim. Yani çünkü gerçekten kendini de sürekli geliştirdi. Yani son albümleri son güzel albümler değil. Ben ama de mesela Ark'la Mark'la yaptıkları aynen, falan. Aynen. O yok orada şey var. Yani dediğin gibi artık bir sonraki adım bir sonraki adım o. Yani müzik taşınıyor orada. İleri taşınıyor. Yani onu pek böyle adım adım ileriye taşıyan gruba rastlayamıyoruz. Aynen. Neyse. Dismiss Lizzy. Gelelim programa. Danimarkalı grup. Üçüncü parçada yarım saatteyiz. Öyle mi? Neyse hızlanırız. 20 yıl sonra ilk albümlerini çıkarıyorlar. 1996'daki Rotator'da bayağı ses getirmişmiş. Tim Christensen grubun işte şeyi, beyni. Anladığım kadarıyla bunlar yani şimdi Danimarka'dan çıkan en sağlam grup kimdir diye sorarsam ben benim şeyde Pretty Maids derim. Danimarka'nın iyi gruplarından. Bu son dönemde de Volbeat çıktı. Evet, aynen. İşte bunlar işte anladığım kadarıyla Danimarka'da müzik ve hard rock birazcık böyle palazlanınca tekrar bu Tim Christensen işte 98'den beri solo yapıyormuş. Arkadaşlarını toplamış. Ve abi çok topladığı basçı Martin Nielsen postacıymış. Davulcu Soren Friis de kamyon şoförü olarak hayatını kazanıyormuş. Bu arkadaşlar gelin tekrar toplanalım, yeni bir albüm çıkaralım demiş. Adamlar tekrar toplanmış ya. Böyle de ilginç olay yani. Yani bunu yapabilir misin Türkiye'de? Yapamazsın kardeşim ya. Hayır, böyle arada bir anekdotlar girmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten adamların ne kadar değişik hayata bakışları, ne kadar şey. Evet. Yani bırakıyor herif kamyon şoförlüğünü bırakıyor. Hard rock grubunun davulcusu oluveriyor. Bırakmış mıdır? Hatta bırakmamıştır dediğin yani. Gibi. Kaydı yapmıştır, gitmiştir, gene kamyonunu sürüyordur şimdi. Kamyon sürüyor, arada konser veriyordur. Arada olacak. Da konser veriyordur. Yani çok ilginç bir şey ya. İşte bizde de öyle değil mi zaten? Bizde öyle. Kamyon şoförleri arada darbuka çalıyor. Yani ne diyeyim Ömer, Allah aşkına böyle topla, böyle top uzatma yani. Hani şey gibi kafa kafa attırıyorsun bana yani. Boş kaleye top. Yani şey yapma ne olur. Zorlama beni yani. Ondan sonra yarım saatte 3 şarkı diye laf atıyorsun bana. Hadi çalalım hadi. Peki dizinin Forward in Reverse albümü. Terrified in Paradise'da dinleyeceğimiz parça. Terrified paradise, little man. Don't you wanna vahın Allah'ı yani. Aynen. Bu yani yeni nesil gitaristlerin bu kadar vah kullanmalarının baş sebebi. Aynen. Slash. Slash yani gerçekten. Ama Slash çok vah kullanmıyor bu arada. İşte değil mi? Doğru. Yani birkaç parça. İşte ama, Civil War'da kullanıyor. Abi, Civil War'daki vah da yeter bana ya. İşte artık daha ne yapacak yani? Solosunun ortasında değil kullanıyor. Falan. Aslında dinlediğinde adam yani mesela bazı gitaristler. Zakk Wylde. Hadi Zakk Wylde'ı sayabiliriz aslında vah olarak. Çünkü neredeyse başından sonuna kadar vah kullanıyor solonun. Bir de onun vahının range'i de normal Crybaby gibi değil. Yani onda da Crybaby var ama range'i çok daha parlak. Öyle yani mi? Adam bastığı zaman böyle çok tize iniyor fark ettiysen. Böyle evet, diye evet, böyle metalik evet, evet. Sesler yani elektronik seslere doğru ilerletiyor. Özel bir ayar. Onun kendi vahı var. Kendi evet. ismiyle bir vah var değil mi? Slash'in de var. Hepsinin var o yani o pazarlama şeyi ama ayarlatmış o kendine daha geniş bir range'de range kullanıyor. Range olarak geniş kullanıyor. Onu tabii onun bir de, o baştan sona kullanıyor onun mesela. Onun bir de band yani şey abi, vah, kendi band, trademark. Band de zaten yani adam o tekniği çok iyi evet, yapıyor. Evet değil mi? Yani işte zaten Zakk Wylde'ı de aynen. Onun için Zakk Wylde yani. Aynen. Yani. Tane tane de duyuruyor. O kadar vah kullanmasına rağmen o notaları da tek tek duyuruyor. Enteresan gitaristler tabii bunlar. İşte, uzaylı diyoruz. Onun için de şey yapıyorlar, efsane oluyorlar. Aynen. Evet şimdi de uzun zamandır albümünü beklediğimiz hatta son yaptığı albümleri oldukça zayıf bulduğumuz Bon Jovi'de sıra. Bon Jovi... Yani zayıf demeyelim çünkü o böyle New Jersey tarafının böyle enteresan böyle melodik rock bir müziği var ya işte New York zaten, ve zaten onun babası pop işte rock. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen'in bunlar da daha değişik evet, şeylerini daha yapıyor. Pop evet pop tarafına yönüne, yürümeye başladılar. Yürümeye başladılar bon ama ve grup aslında çok da seviliyorlar o bölgede oğlum, hala. Sen ne diyorsun? Tapılıyor. Yani ben New York'tayken yani Times Square'da her dükkanda Bon Jovi tişörtü ve şey tabii satılıyor. Ki, yok yok yani Bon Jovi şu anda neresinden bakarsan bak East Coast. New York yeter ona New yani. York, New York, New Jersey. Yani onun şeyi, memleket yani o şey. Bir artık ritüel gibi oluyor onun yani. Konserleri orada. Madison Square Garden'da, New Jersey'de Giant Stadium'daki konserler bir ritüel gibi geçiyor yani. Gitarist gitti. Sambora. Sambora gitti. Gelmeyecek herhalde. Yok. Zaten işte bu ilk single'ı çıkarttı. This House Is Not For Sale. Yani burada artık birazcık daha işin Springsteen tarafına ağırlık verdiğini de zaten son şarkılardaki vurgularında da görüyorsun. Çünkü Bruce Springsteen'in en önemli özelliği Vietnam Savaşı sonrası evet. Savaş karşıtı söylemiyle ön plana çıkmıştı. Daha sosyal olayları ön plana çıkar hep. Ve Bruce Springsteen'in her bir şarkısı bir sosyal mesajdır. İşte Bon Jovi de bir oraya gitti yani. This House Is Not For Sale'le Amerika'da hep konuştuğumuz şey aslında vurgu dediğin yapıyor. Gibi konut sektörünün veya da mortgage sektörü yani onun üstünde duruyor da dediğin gibi iş dönüyor dolaşıyor makroekonomi aynen. Ve şeye geliyor para biriktirmeye ve biriktirilen paranın bir şekilde değerlendirilmesi Amerikan toplumu o kadar tüketim bazlı bir toplum aynen. Ki adam evim de olsun diyor, çocuğum da okusun diyor, arabam da olsun diyor. Tamam. 85 işinden de işinden de iyi para kazanıyor. Dediğin gibi 75-80 yaşına kadar çalışarak borçlarını ödeyerek hayatını geçiriyor. Aynen. Yani oradaki durum hani biz hep şey yapıyoruz ya Türkiye çok kötü durumda bilmem. Evet, Türkiye gerçekten çok kötü durumda. Hani ekonomik açıdan da evet. Siyasi açıdan. Evet, evet. İşte çevredeki ülkelerin savaş ya da düşmanlıkları her şey yani çevresi... jeopolitik konum aynen. Fecaat aynen yönetim fecaat neyse evet her şey fecaat durumda ülkede ama Amerika aslında bizden daha kötü durumda neden bir kere Amerika'da yaşayan insanlar evet borçlu ya borçlu herif hepimizden daha borçlu neden daha borçlu. Adam yarın işten çıkartılırsa evi arabası hiçbir şey yok. O yüzden de Bon Jovi aslında bu parçada onu şey yapıyor evet. Yani. Birçok ev satılık hatta bir krize girdiklerinde bayağı bir... Kafa aşağı gidiyorlar ya. Yani. Yani %60 sefalet oluyor. %65'i şu anda Amerika'da çalışan insanların %65'i sıfır para biriktiriyor. Doğru. Yani aldığı parayı borç ödemeye. Borç ödemeye yatırıyor. Ya bunu... morgacı ödüyor, ya şeyi ödüyor, araba borcunu aynen. ödüyor. Ya kredi kartı borcunu. Sigortalar çok yüksek. Sürekli sigortalar, sağlık sigortası feci yüksek. İnanılır gibi değil. O yüzden de yani herhangi bir krizde aslında Amerika'nın ekonomisi çökme durumunda ve nasıl toparlayacaklarını da bilemiyorlar. Yani Obama yırtındı, bir şeyler yapmaya çalıştı ama Obama onu beceremez. İşte Obama Care'de sağlık işini biraz toparlamaya çalışıyor. Manyağın biri gelecek ki her şeyi tepetakla gidip. Bush gibi. Bush'un bir türevi gelecek işte, bir yerde savaş çıkaracak, bir şey yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Abi savaş değil, hayat tarzlarını değiştirmesi gerekiyor. Sorun savaş çıkarıp para ekonomisini yani tekrar... Yani Ömer, şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Değişmedi. Amerika'da hayat tarzını değiştiremez. Yani biz çok derin bir konuya girdik. Bon Jovi çalmadan önce böyle şeyleri de dinlemek ne kadar dinleyenlerimizin hoşuna gider ama etekteki taşları da hafifçe bir dökelim. Yani Amerika'yı değiştiremezsin. Amerika şu anda... Ben değiştirmeyeceğim. Yo değil, Amerika... Yani, kimse değiştirmeyecek. Kendisi değiştirmek zorunda kalacak. Mecburen değişecek. Yani tepe taklak çakılınca ve 5-10 sene kaldıramazsa... Ya yapacak Ömer, bir şey Ömer yok. 1970'lerin sonundan beri Amerika'nın kafa aşağı gitmesi, söylediğin tepe taklak çakılması bekleniyor. Her bir defasında evet, fena halde sallanıyor. Ama tekrar ayağa kalkıp yürüyor. Bir sistem var orada. Yani bizde bir atasözü vardır. Bir zıplarsın. İki zıplarsın. Üçüncü de çekirgeyi ezerler. Evet. Neden? Ya, olacak abi. Eninde görünen eşyanın tabiatına aykırı aynen. diyorsun. Yani ekonomi bir yerde patlar, sıkışır, daralır ve değişim yoluna gidecek. Değil mi? Yani çok ilginç bir şey olur o tip bir sosyolojik ve yani kafa yapısında o tip bir değişiklik. Çünkü Amerikan ekonomisi tüketim bence, üzerine kurulu bir ekonomi. Bence insanoğlunu hafife alma. Yani değişebiliriz. Ben bunun ancak savaşla olabileceğini yok abi düşünüyorum. Çok hızlı değişir insanoğlu. Evet. Çünkü rahata doğru evrilmek üzerine tabii ki, bir yaşam formu şüphesiz. Geliştiriyoruz. Ve bu ekonomik tarz. Yani bu yaşam tarzı onu rahatsız etmeye başlayınca değişmek zorunda kalacak. İşte o biraz olmaya oluyor sanki. Haklısın, Amerika'da da o tip hareketler var. İşte o Wall Street hareketi şu bu. Yani bir şeyler var ama yani ne kadar başarılı hareket, olur? Hareket algıyı diri tutar ama sorun harekette değil. Sorun zaten yaşayamayacaklar. Evet. Çakılacaklar. %60-65 herhangi bir şeyde uzun süreli bir krizde şu anda kaynaklarını kullanıyor. Parasının değerlerini kullanıyor. Yani, bilmem neyi kullanıyor. Dünya liderliği. Tamam o onunla için ama bundan 20-30 sene sonra dünya bakalım, lideri olmayabilir yani. İşte yeni bir şey çıkarır abi. Onu satar bütün dünyaya. Gene borcunu öder bir şekilde diye düşünüyorum ben işte. Habire bir şey yaratıyor. Ben. Biliyorsun dünyanın en borçlu ülkesi. Öyle. İnanılmaz. Öyle canım, yani Çin'e falan. Neyse. Hadi. Bon Jovi, this house is not for sale. Bon Jovi de önce görmüş. Evet. Parça yapmış. Bu ev satılık değildir diyor. Yani. Amerikan halkı para biriktirecek, evini satın alacak ve satmayacak diye ümit ediyor. Çinliler gelip yerleşecekler. Göreceğim o zaman nasıl değişiyorlar. Bakalım. Bon Jovi dinliyoruz. Evet. My claim. house is not for sale. I said each stone and I hammered each nail. This house is not for sale. Remember me as Slim and my dream don't fail. This house is not for sale. Have a Nice Day'den beri ilk doğru dürüst parça diyorum. Aynen, katılıyorum abi. Yani, süper. İkinci Knocked'ı dinledik, biz beğenmedik. İnşallah harbim onun gibi olmaz, bunun gibi olur. Evet, bakalım. Yani o şeyi, kaliteyi tutturması da çok zor. Yani çünkü Bon Jovi de tıkanıyor. Samborasız bakalım ne olacak. Yani gitarist biraz zayıf tabii burada. Riffleri fena değil çocuğun. Bas yürüyüşü ama zaten. Evet. Basçı yazmış, evet. Riffi belli. Bas altta yürüyor. Sololar zayıf tabii. Soloda yani Richie Sambora'nın öyle enteresan, yani adam böyle iki dörtlük solo çalıyor ama öyle aklına kazıyor yani uzun solunun. Bambaşka ya. Evet. Ya o adamın gerçekten bazı soloları, yani bazı gitar çalıyor, geçişleri. Glam mi çalıyor, evet. Hard rock mı çalıyor, evet, anlamıyorsun onu. Böyle. Sambora kendi içinde bir şey. Efsane o da. Efsane. Kız arkadaşıyla o da albüm çıkarıyor. Şerle mi? Yok değil. Şer'den ayrıldı o, pardon. Şer'den ayrıldı. Yıllar oldu. Bir yeni bir vokalist kız arkadaşı var. Kadın da ünlü. Hmm. Bakarız. Bakarız şimdi şarkı arasında. Yani şeyle çalıyor. O da çıkarıyor. Çıkarıyor. Turlayacak kadınla. Hmm. Yani. Slash'le mileş'le çalıyordu barlarda. Bir şeyler yapıyorlardı. Tabii, boş durmaz. Takılıyorlar. Ya, Sambora bu. Evet, şimdi sırada Hartman var. Oliver Hartman. Uzun zamandır programımıza konuk olan, yani üçüncü ya da dördüncü kere, yok üçüncü kere konuk olacak. Ben Hartman'ı beğenirim. En son albümleri Balance'ı beğenmiştim. Hatta Kasım ayında Almanya'ya gideceğim Meat Festival'a. Gene Hartman'ı dinleyeceğim. Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Yani bu son albüm. Ben bir öncekini de beğenmemiştim. Yok, ben Balance'ı beğendim. Balance'da iyi şarkılar vardı fakat Shadow and Silhouettes o kadar iyi bir albüm olmamış. Daha yumuşak. Hartman ayarını tutturamıyor bir türlü. Yani onun bir şeyi olmalı. Yani Hartman'ın 3. albümünde, 3 numaralı albümünde galiba. 3 albüm. Evet, 3. 3 numaralı albümünde de böyle bir yumuşamaya yaşamıştık. Ve albümde bir denge yoktu. Yani en son albümde onun için Balance adını koydu diye hatırlıyorum. Yani iyi bir denge yakalamıştı. Gene olay yumuşak tarafa kaçmış. Biz High on You'yu seçtik. Aralarında çalınabilecek en hareketli parça. Onun dışında Hartman'ın albümü idare eder. Yani Hartman'ı seviyorsanız, Hartman'ın vokallerini seviyorsanız, evet, dinleyebilirsiniz. Ya ben vokalini de böyle... Ya ne bileyim ya. Yapma Allah aşkına. Advanced'da hayvan gibi tamam, vokal yaptı. Tamam, Advanced'da öyle de. Advanced'da kendi yani sololarında... Sololarda işte dışında... daha pop hard rock'a gitti ama home... yani... Çok çok iyi vokal bu ya. Ya iyi değil, çok iyi yani, bir sahnede de çok iyi vokal. Yani ama işte bu tarzı yapınca şey oluyor yani, daha arkada kalıyor. Yani onun için bu iyi vokal. Bir Abba söylüyor. Yani abi Abba sevmiyorum ki, söylesene. Işte, tamam, ama yok değil. Ya. Şimdi kadın vokal, kadınların gayet böyle geniş range'de yaptıkları vokali adam hard rock, çatır çatır hatta yani metale dönüştürerek söyleyebiliyor. Bunlar zor şeyler, kolay değil. İyi vokaller yani becerebiliyor bunu. Teknik olarak zor şeyi yapmış olması bana. Ama yok, iyi vokal, yani iyi vokal. Ya, ben beğenmiyorum, yapma. Neyse. Yok, Hartman'ın vokali iyidir. Hay Anyo'yu dinliyorum, evet, dinliyoruz. Bakın siz de dinleyeceksiniz Hartman ne kadar iyi vokal yapmış. Hadi bakalım. Tabii biraz White Snake. Tabii canım, şey, blues vokali ya bu. Yani zaten bunu yapıyor artık en sonlarda da. Ağlak blues'a dönüşüyor diğer şarkılarda da, üzülüyorsun. Hay Allah, Hartman neden birazcık daha eskisi, melodik rock'a eski doğru gitmiyor. Melodik rock yapmıyor. Daughtry bak ne kadar güzel yapmıştı sesini, ne kadar iyi kullanmıştı. O da bozdu sonraki albümlerde. Neyse, evet, son grup Jekyll. Jekyll Rovico. Yani Rovico da baş harflerden oluşuyor. Açılımını söylemiyorum. Romanya Ortodoks. Yani öyle geçelim. Çünkü açtın mı Jekyll'ı bilenler redneck rock der Amerikalılar buna. Ben özellikle 90'ların başında Amerika'dayken ilk albümlerini çıkarmışlardı. Ve yani bayağı Jesse James Dupri vokalist. Yani gerçekten olay yaratmıştı o aralar. Çünkü adam işte o Lumberjack diye bir şarkıda elinde elektrikli testereyle tahta kesiyordu. Lumberjack de şey demek. Adını söyle. Ağaçları kesenler. Ne denir onlara? Oduncu. Oduncu mu? Oduncu. Yani tabii şeyde hani böyle ama ağaçları devirenler. İşte onlar Amerika'da Lumberjack. İşte o Lumberjack şarkısında elinde elektrikli testereyle ağaç kesiyordu. Yani ağaç dediğim kütükleri kesiyordu. Yani böyle bir manyaklıkları vardı ve her bir konseri işte böyle ağaç keserek ağaç ormanda ormanda orman gibi yani böyle bir değişik bir şeyi vardı, ambiyansı vardı adamın. Ve şeyi ben redneck metal, redneck rock yapıyorum. Ama iyi iş ha. Yok yok. Hem konserden para kazan hem odun kes. Ya dalga geçme ya, işte adamın kendine göre bir şeyi vardı. Çok iyi grup canım. Yok yok herif, yani bu albüm Rovico yani gerçekten şaşırttı beni. Çünkü o ilk albümde benim kayıttı. Çok hoşuma gitmemişti. Ondan sonraki çıkardığı albümlerde hep kendini tekrarladı. Sürekli böyle bir gang vokaller işte. Odundan suntaya geçtiler. Odundan artık bilemeyeceğim. Yani işte böyle hani bir odunluk söz konusuydu müzikte. Ama yani Rovico'da olay biraz abi toparlamış kendini. Bayağı. Özellikle Disaster Piece ilk şarkı beni aptala döndürdü. Albüm, dedim ki adam kendini aşmış geneli dedim. De adamın geneli. Bence evet. Haftanın grubu. Evet. Bon Jovi'den sonra bu diyelim. Yani Bon Jovi'nin albümünü bilmiyoruz ama ya, parça güzel. Ben Snakehead Ritual'ı da. O da olur. Çok beğendim. Ama bu Jekyll eski Jekyll'ı bilenler için bu albüm gerçekten ilginç. Örneğin şu ilk şarkı dinlediğimde bana kafadan Aerosmith dedirtti. Tabii canım direkt. Ya, direkt Aerosmith bu. Çünkü şimdi bak Jekyll'ın eski hali uzaktan yakından ilgisi yoktur. Aerosmith'le. Fakat bu o kadar güzel bir... Aerosmith de kalmadı be. Aerosmith de bitti dediğin gibi. Artık o da Aerosmith şu şarkıyı çıkarsa tadından yenmez. Yani. İşte Jekyll'da Jesse James Dupri de iyi vokalist. Yani örneğin diğer şarkılarda olay birazcık daha eski havalara da gidiyor. İşte vokaller değişiyor, şeyler değişiyor. O daha böyle bel altına doğru inen ne derler... nasıl diyeyim, ayıp, argo yaşa, hah, kelime budur. Argo tarz ön plana çıkan şarkılar da var, yok değil ama albüm kendine göre bir ağırlığı olan bir albüm. Rovico artık büyümüşlerdir biraz, dediğin gibi o şey olmuş, sanki sakinleşmiş Jesse James Dupri, ya sakinleşmiş ya da artık ben başka bir kanala gireyim. Başka bir dinleyici yok burada. Dinleyici kitlesine hitap edeyim diye uğraşmış olabilir diye düşünüyorum. Bitirelim bence. Okay. Disaster Piece parçasının adı. Rovico albümünün ismi. Jekyll'la programımızı kapatıyoruz. Evet, ben Ömer Şen. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol olarak günler dileriz. İyi geceler.